Sziasztok, dudák! A Gamer 365 podcast májusi kiadását halljátok, ami egy nagyon-nagyon-nagyon speciális pre-E3 kiadás, legalábbis annak szánjuk. Ennek megfelelően arról fogunk beszélni, hogy mi várható az idei E3-on. Az idei E3 az június 2-a és 4-e között kerül megrendezésre. Az lesz benne a különleges, hogy nem júliusban lesz és nem májusban, hanem júniusban. Ez egy új időpont, és a másik különleges az lesz, hogy visszatér a régi helyszínére, és állítólag a régi fényében fog ragyogni. És lesznek csöcsök megint. Aha! Visszatérnek a boothbébek. Akiket legalább 3 év, azt hiszem a 2005-ös E3-on voltak utoljára boothbébek, talán az utolsó rendes. Igen, én is így emlékszem, azóta volt a sok-sok-sok variálás az E3-mal, és végül most visszatér nagyjából a gyökerekhez. De most a sertés influenza sújtja az idei E3-at. Mai hír, legalábbis nekünk, mai nektek már nagyon nem mai, amikor halljátok, hogy a Capcom japán vezetősége, illetve a japán Capcom szekció valószínűleg úgy dönt, hogy nem látogat ki az E3-ra. Mert gyávák. Hát valamelyik sikítva rohant ki a hátsó szobából, épp a Resident Evil 5-tel játszott szerintem, és belegondoltak, hogy ez így nem lesz jó, hogy ők a sertés influenzás Los Angelesben vannak. Pedig, hogy megnézném, ahogy a Capcom Hakun elbarikádozott szobákba üvöltve mészárolják egymást, megzombult alkalmazottak. Lehet ez lesz a témája. Ezt akartam mondani, hogy megvan a Resident Evil következő rész témája. Tévírus már úgy sincsen, most már ilyen furcsa paraziták vannak az új játékban, a Rezi 6-ban már sertés influenza lesz. Jó, hát ettől függetlenül a Capcom az ott lesz, sőt a kiadók többsége az ott lesz. Mert hogy tavaly még olyan felállás volt, hogy valaki ott is volt, meg nem is volt, értsd, ott volt konkrétan a városban, de egy másik szállodában tartott, ugyanakkor sajtótájékoztatót, de nem állított ki. Most úgy kvázi mindenki ott lesz, aki számít egy-két kivétellel. Hát igen, meg olyan nagy kiadók hiányoztak tavaly, mint például az Activision, aki szintúgy úgy megtartotta a külön rendezvényét pár nappal később. 2005 óta, kvázi az új generáció, új konzol generáció indulása óta, ez az az első új igazi E3, ami úgy fog zajlani remélhetőleg, ahogy azt a jó nép elvárja tőle. Éppen ezért beindítjuk a hype vonatot kicsit így a rendezvény előtt. Most mondjuk úgy 2 héttel, de amikor hallani fogjátok, akkor már lehet, hogy csak erős 1 héttel. És arról fogunk beszélni, hogy mi várható ezen az idei E3-on, hiszen ahogy az lenni szokott, nem titok már az, hogy mik kerülnek bejelentésre, vagy egy része nem titok, illetve pletykákból is el vagyunk látva bőségesen, mindhárom konzolgyártótól is. Kezdjük talán, ha már pletykákról beszélünk, a Microsofttal, aki bőséges pletyka alapot szolgáltatott, leginkább azért, mert nem volt bejelentésük, mióta a TGS óta, utoljára a Halo 3 ODST-t jelentették be, azóta nem volt saját first party bejelentésük. Microsoftnál számtalan pletyka kering. Némelyik régóta, némelyik friss. Az egyik legrégebbi pletyka az a Forza 3, amiről tavaly már voltak állítólagos szivárgások. Legalábbis azt mondták az emberek, hogy ez a Forza 3 logó, illetve látványtervek. Minden pletykához csatoljunk 1%-ot, hogy mennyire igaz, lehet igaz. Hát figyelj, van ilyen rovatunk, csak most kicsit szünetelt, mert nem nagyon volt hozzá alapanyag. Pletyka kontroll! Hát a Forza 3-mal kapcsolatban közelmúltban is voltak dolgok. Azt hiszem valamelyik argentin vagy brazil prezentáción bukkant fel, szintén egy logó. Tehát tudjuk, hogy fejlesztésben tehát van, tehát tényleg most már nem pletykaként kell róla beszélni, szóval szerintem mindenki tudja, még ha nem is jelentették be hivatalosan. De 100%. Főleg, hogy valamelyik Amazon oldal elkezdett listázni Forza Guide-ot. Igen, az is. Szerintem erre 100%-ot rakhatunk, vagy 95%-ot, hogy bejelentik, ha már 100%-ban fogjuk mérni a pletykákat. 100? Szerintem 100 nyugodtan lehet, hát lesz, kész. És különböző most itt az ideje, hogy be is jelentsék. Főleg, hogyha tényleg van guide, ezt még nem hallottam, akkor ismerve a guide-ok írásának a metodikáját, akkor már legalábbis a legvégső tesztfázisban kell lennie a játéknak. Őszi megjelenés. Őszi megjelenés. Szeptember, október. November. Szeptember, október, vagy november, értjük ez alatt, igen. Természetesen valamikor ősszel. Gondoljuk mi, feltételezzük, hogy, hogy nagyjából akkor jöhet ez ki, vagy nem, persze még mindig ott van, hogy ez idén nem jön ki, hiszen a Gran Turismo 5 is ugye időtlen idők óta készül, lehet, hogy ez is csúszik. Ja, Gran Turismo forever. De a Gran Turismo-ról is beszélünk majd a maga helyén. Így van. LMV-k, ami ugyan bejelentett játék, de olyan szempontból kérdőjel, hogy ott lesz-e vagy nem lesz ott, hiszen a tavalyi ilyen viszonylag rövid tréleren kívül gyakorlatilag semmit nem lehetett látni belőle. A véleményünk az, hogy valószínűleg ott lesz, hogy ez idén megjelenik vagy sem, az meg megint csak egy kérdőjel. Hát szerintem ekkora csönd, de ami van a játék körül, nem hinném, hogy meg fog jelenni az idén. Én is erre tippelnék egyébként, hogy ez valószínűleg ez még nincs olyan fázisban, hogy megjelenjen, mert akkor többet hallanánk róla. Szerintetek egyébként kapott valami revampot a játék, vagy hasonlót, hogy ekkora csönd volt körülötte hosszú ideig? Szerintem szimplán maga a fejlesztés húzódik el ennyire. Átírták új engine-re. Lehet, hogy egy új engine-t kapott, de szerintem egyszerűen csak arra van szó, hogy nekik elég szabad kezük van ebből a fejlesztés, mert elég nagy név az LMV-k. Egyébként, hogyha emlékeztek, talán egészen egy évvel ezelőtt volt egy ilyen, lehet, hogy ez is pletyka volt, hogy a Microsoft bezár, vagy lezár egy nagy hírű játéknak a fejlesztését, és akkor az LMV-ket szinte tényként kezeltük, hogy azt fogják bezárni. Tehát azért voltak rossz hírek ebből a játéknak a fejlesztésével kapcsolatban. Szerintem legkésőbb jövő tavasszal meg kell jelennie. Egyszerűen már annyira sok régóta húzzák, hogy tehát nem tudom, szerintem jövő tavasz. Hát igen, leginkább azért, mert hogy aki kicsit jó memóriájú és az előbb emlegetett 2005-re visszaemlékszik, talán nem is maradt már olyan játék, amit vagy a Sony, vagy a Microsoft 2005-ben jelentett be, és nem jelent meg. Talán a GT5 az egyetlen még az LMV-ken kívül, mert ugye Killzone 2 volt a másik nagy csúszó. És a Final Fantasy 13, meg a Tekken 6. Vagy Tekken 5, az is akkor került bejelentésbe. Tekken 6. Jó, hát a Final Fantasy 13, igen, de azt most már az konkretizálódni látszik, hogy Japánban legalábbis idén nagy valószínűséggel meg fog jelni év végén. És a Tekken is, a Tekken meg konkrétan meg fog jelni ősszel. A PSP és Gran Turismo. A PSP és Gran Turismo, amiről Sonynál majd beszélünk róla. És ha már ilyen régen húzódó játékok, vagy legalábbis régen húzódó kérdésekről beszélünk, akkor nem nagyon lehet elmenni a Metal Gear Solid 4 mellett, amit legalább 23-szor 23 forrásból pletykáltak, és ismét pletykálnak, tehát itt most legalább két forrásból jött olyan hír, hogy Metal Gear Solid 4 Xbox 360-ra E3-os bejelentés. Erről mit tudunk, vagy mit nem tudunk? Hát nem tudunk semmit, konkrétat, csak azt, hogy visszaszámlálás folyik. Ami nem biztos, hogy a Metal Gear Solid 4 Xbox 360-as verzióját jelenti. Bár én nekem van elméletem, tehát annyian elméletet állítottak föl a MGS vagy a Kojima Productions-os visszaszámlálással kapcsolatban, hogy egyébként szerintem ez észszerű lenne, tehát nem a Xbox 360 lenne az első Xbox platform, amire megjelenik Metal Gear Solid játék. Nem, persze nem is feltétlenül, szerintem ez olyan szempontból kérdéses vagy problémás, hogy ez sokáig úgy volt PlayStation 3 exkluzív, hogy a Blu-ray képességeit, illetve tárterületét kihasználó PlayStation 3 exkluzív volt, amit sokan nem nagyon tudnak elképzelni, vagy tudtak elképzelni, hogy ez egy nem Blu-ray platformon megjelenjen. Ilyen szempontból kérdéses talán. Megoldják valahogy. Persze mindenképpen valahogy meg lehet oldani. Ez a teaser site, ami fenn volt, ez a weboldal, nekem annyi a egyetlen problémám, hogy szerintem nem MGS 4 bejelentéshez van ez a site. Elhiszem, hogy pont akkor fog lejárni a szavazás, és amikor felfedik az információkat. Visszaszámlálás. De, igen, a visszaszámlálás. De mégis olyan stílusa van ennek, mintha tényleg egy új játékról lenne szó. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy ekkora felhajtást csapnának a jelenlegi rajongók számára is egy MGS 4 kiegészítőnek, vagy egy MGS 4-nek, ami mondjuk esetleg új tartalom nélkül jön. Hát azt szerintem csalódás lenne a rajongóknak, ha csak a Box 360-at jelentenénk be. Tehát ezért lehet, hogy szerintem lesz kiegészítő tartalom. Nagy újdonság lenne azért a Xbox tulajdonosoknak. Felhajtásról beszél, szerintem a felhajtást maguk a rajongók csinálják. Tehát ez csak egy teaser oldal. Hát így van, a Kojima Productions 10 oldala, amit Hideo Kojima és csapata szándékosan csinált, miközben a világ egyik legnagyobb rajongótáborával rendelkeznek, és nagyon is tisztában vannak azzal, hogyha egy Next Project című aloldal hirtelen megjelenik náluk, akkor ott millió fognak találgatni. Tehát ez nem olyan, hogy Miyamoto elrejt valami kis Mario sokosságot a blogjában, és akkor... Tehát ez nem lehet, tehát ez ki van, ez tudatos szerintem, tudatos. Meg azért tegyük hozzá, hogy ez egy olyan teaser oldal lesz, ami 2-3 hétig fog futni, mert ugye mondtuk, hogy június 1-én fog lejárni igazából. Hát nézd, arra mindenképpen jó, hogy figyelmet keltsen fő, hiszen elméletek sokasággal jelent meg. Ugye a fő vonal az az, hogy villámok és felhő és nap, és hogy az a Raiden és a Sunny, és akkor ez a, és egy ötös szám az az MGS5, de nekem ennél sokkal jobb elméletem van. Halljuk. Van egy ilyen saját külön bejáratú elméletem, ami arra alapoz, hogy a Kojima az hatalmas nagy Joy Division rajongó. Tehát amikor ő blogolt annak idején, vagy legalábbis még angolra fordították a blogját, ő ezt írta is, hogy ő a Joy Division rajongó. Joy Division egy 80-as évek elején, 70-es évek végének, 80-as évek elejének meghatározó angol rock-pop zenekara volt. És aki olvasta tavaly az Edge-es interjúját májusban, ott lehet is látni a képeken, hogy Joy Division póló van rajta. És ugye mikor indult ez a visszaszámlálás? Május 18-án. És május 18-án akasztotta föl magát 1980-ban az Ian Curtis, a Joy Divisionnek az énekese, és akkor oszlott fel úgymond a zenekar az ő halálával. Na most, ez 19 éve történt. Van egyszer ez a 19-es, meg van az 5-ös, ugye a weboldalon. Ezt a kettőt összeadod, de te vagy a matekos, mennyi jön ki? 24. És a 24-ből mire asszociálsz? Jack Bauerre, de hát a 24 az ugye a nap 24 órája, egy teljes nap. Van ez egyrészt, és van ugye a nap. A felhők jelképezik ezt a szomorúságot, az öngyilkosságot, és van a nap. Nem feltétlenül, ha a napra ránézel, milyen alakú a nap? Kör. Tehát van egy teljességed, és van kör. Teljes kör. A teljes kör hány fokból áll? 360. Tehát én azt mondom, hogy nem szabad lebecsülni Kojimát, ő nagyon nagy játékos, akár így is játszhat velünk. Természetesen poén, de ha valaki jött a felhőt, a napot, meg Xbox 360 kontrollert, meg egy maszturbáló férfit képzel a háttérbe a felhők között. De lehet, hogy ilyen Jack Bauer-es játék. De lehet, hogy egy Jack Bauer-es játék jön ebben. Vagy egy Joy Division-ös zenejáték. Akármilyen. Kojima Hero, Joy Division, Guitar Bundle, nem tudom. Valamilyen DDR játék. Egy kis pengékkel, meg akasztófával, meg mindennel, meg kötéllel. Vagy Metal Gear Solidnak valamilyen DDR feldolgozása. És akkor táncolni kell szőnyegen hozzá, ahhoz, hogy lopakodjon a Snake. Tehát aki nem ismerni a Joy Division-t, ez egy iszonyatosan depresszív zene. Tehát egy végtelen depresszív, szomorú zene. Lehet Kojima hallgatja a podcastünket valami tolmáccsal, és japánul káromkodik, mert valami süttyú magyar oldal rájött, hogy igazából mi készül. Igen, tehát ha már elméleteket gyártsunk, akkor gyártsunk jó elméleteket. Ez szerintem egy ilyen. Úgyhogy megtapsoltam magam, amikor erre rájöttem. Nem mondom, hogy józan voltam, de rájöttem. De minden el fog válni egyébként. Június 1-én kíváncsi leszek, hogy amikor lejár a visszaszámlálás, akkor azt mondják, hogy akkor nesze akkor valamelyik konferencián majd, vagy hogy lesz is. Mert hogy ügyes emberek kiszámolták, hogy ez 16 órával az MS konferencia előtt fog lejárni, semmiképpen sem az MS konferencia alatt. És erre már olvastam külföldi fórumokon, hogy ez azt jelenti, hogy akármit jelentsen van a Microsoft, ez egy Sony exkluzív játék lesz, hogy ezzel megbüntessék a Microsoftot, úgyhogy készüljetek. MGS5 360 részből. Ezt most nem értettem. Ő szerintem az Olden se értette. A lényeg az, hogy senki nem tud semmit. Amikor az túlzás, hogy senki nem tud semmit. Van, amit az ember így félfüllel hal, meg félfüllel nem hal. Én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a Kojimáiknak kétféle bejelentése lesz az E3 során. Egy ilyen valami, ami talán nem lesz akkora nagy meglepetés, és egy másik valami, ami abszolút meglepetés lesz. Énként amikor először felbukkant a teaser oldal, és még csak a felhők meg a villámok voltak, akkor voltak, akik azt mondták, hogy ez az új Boktál játék lesz, ami ugye Game Boy Advance-re jelent meg, és egy ilyen kis fényszenzor volt hozzá. Akkor volt erős a karaktered, ha napfényen játszottál. Van ennek DSS folytatása, és az ugye megbukott, de én is egyébként, amikor ott a srácok linkelgették ezeket a napábrákat, azt mondtam, hogy ez akár Boktál is lehet, jó persze a Sunny. Az egy következtetés lehet adott esetben, de mert hogy MGS van valahol ott, tehát... Ezért nem jelent olyan sokat, mint amit sokan gondolnak. Szerintem se. Olyan felnőttes boktál játék lesz, letölthető tartalomként, amiben így nagyon-nagyon rossz, mert nincs soha nap. Tehát ilyen felhők vannak folyamatosan, és nagyon gyenge a karaktered, egyre többen jönnek, úgyhogy ez lesz. Vagy az északi sarkon fog játszani, és fél évente van csak nappal. És akkor kell begyűjteni az összes erőt a következő időszakra. Hát ez jó. Lépjünk tovább. Még annyit, ha már így Metal Gear Solid, hogy én a magam részéről, amit így el tudok képzelni, az nem Metal Gear Solid 5, hanem Metal Gear Raiden, igen. Raiden, elnézést. Igen. Tehát egy... Ninja Raiden. Nem, egyébként egy teljesen, az egy reális mellékág lenne, ha csinálnának egy akciójátékot a ninja sráccal. Akár MGS4 prequelként, mert ugye az nem nagyon tárgyalja az MGS4, hogy hogyan lett ninja srác. Igen, de nem biztos, hogy Metal Gear játékot csinálnak, nem? Tehát pont az elmúlt fél évben, egy évben volt olyan sok hír arról, hogy egyrészt Kojima már nem akar Metal Gear játékot csinálni, másrészt, hogy ő mennyire nyitott a nyugati játékstílusok felé, és mennyire irigyli a nyugati fejlesztőket, akik hát nagyon sok mindenben elhúztak a japán társaik elől. Teljesen elképzelhető, hogy valami abszolút nyakatekert gondolatból kiindulva, vagy ötletből kiindulva, akár lesz egy FPS, vagy bármi. Na jó, de igen. Kojima mindig elmondja, hogy ő nem akar Metal Gear Solid játékot. Ez igaz. Plusz nem zárja ki azt se, hogy Metal Gear névvel jöjjön ki egy teljesen újító rendszerű játék. Tehát vagy nyugati stílusú játék jöjjön ki Metal Gear névvel. Mert miért ne Metal Gear névvel jöjjön, ha megtehetik. Vagy most az lesz a csavar, hogy Raiden lesz a főszereplő a trailerekben, és kiderül, hogy mégsem, és most Snake lesz. A főszereplő. Hogyha a kunyhóból az öreg Snake bújik elő a bejelentéskor, és valami az ő öregkori vizelet visszatartási problémáival fog a játék foglalkozni, akkor remélem, hogy ott lesz Kölnbe a Kojima, mert már kétszer voltunk a közelébe, de most segbe is rugom. Úgyhogy nagyon remélem, én azt mondom, hogy a öreg kutyát hagyjuk aludni, tehát Snake-et már ne bántsák, ő úgy teljesen jól el van úgy küldve olyan helyre, hogy elképzelheted, hogy akármi is történt vele, én őt többet játékban, legalábbis ebben a formájában nem óhajtom látni. Nekem az teljesen jól le van zárva. Tehát a ninja srác jöhet, nem hagyományos MGS szereplőként, hanem akcióhősként, vagy jöhet új hős, de köszönöm Snake-et már ne. És ezzel ugorjunk. Ugorjunk egy következő nagy pletykára, Xbox 360 mozgásérzékelés. Hát ez nem sok mindent lehet mondani, de szerintem. Lehet mondani, tehát, mert most már kétféle pletyka van. Egy hete még csak egyféle pletyka volt a kamera. De most van egy másik. Igen, és lényegében választ kaptunk arra, legalábbis ha igaz a pletyka, hogy mi lett a sokat pletykált Newton kontrollerrel, mert hogy a segítségkik voltak ezek, akik írták a cikket, melyik újság volt? Nem tudom, én azt olvastam, hogy egy Magic Wand nevezetű. Ja, hogy ha most erre gondolsz. Ha egyről beszélünk. Nem, én most csak arra gondoltam, hogy valahol írták, hogy volt Newton, csak a Microsoft úgy döntött, hogy mégse csinálják meg ezt a Wiimote utánzatot, hanem rámennek erre a kamerás dologra. Igen, hát most, és azóta lehetett azt olvasni, hogy van egy viszonylag frissen levédetett szabadalmuk, amit úgy hívnak, hogy Magic Wand, és az egy... mozgásérzékelős, igen, Magic Wand, ami nem a mackó farkát jelöli, ahogy próbálja mutatni nekünk. Alapvetően kétféle pletyka van, az egyik az a kamera, a másik pedig ez a bizonyos Magic Wand, a varázspálca, a nagy vesző. Majdnem írtam egy ilyen hírt, hogy a Microsoft nagy veszélye, de végül is nem írtam, mint ahogy sajnos nem mertem kitenni a Team Fortress 2-es trailerhez csak az egyetlen tisztességes címet, amit lehetett volna neki adni, és figyelemfelkeltő is lett volna a kém, aki megbaszta anyádat. Mert egyébként tényleg ez van benne, de hát sokan látogatunk, valaki biztos a szívére vette volna, ezért az érzékenyebb lelkületűekre való tekintettel nem ezt tettem. Ez volt a címe. És ha nem láttátok, nézzétek meg mindenki. Igen, remek a Team Fortress 2 Spy trailer, amit pár napja adtak ki. De visszatérve, tehát van ez a bizonyos frissen levédetett kontroller típus, amit úgy hívnak, hogy Magic Wand, egyelőre csak szabadalom van róla, És ez egyfajta mozgásérzékelős kontroller, persze a szabadalomból sok mindent nem lehet megtudni róla, de ezt a Microsoft védette le. Tehát valami itt is van, és plusz ott a kamera. És a kamerát szerintem több dolog támasztja alá, majd ott nyomok mindjárt insider infót is, ami szerintem alá támaszt. Nyomjál. Most így helyben? Én Hallja. Tavaly október végén, november elején voltam egy olyan előadáson, prezentáción, ahol az Xbox Live-nak az egyik fejlesztő mérnöke, európai fejlesztő mérnöke beszélt akkor még az NX-erről. És utána volt egy ilyen kérdezfelelek, ahol sok mindenről volt szó, többek között arról, hogy most, hogy avatárok vannak, mennyire támogatják majd a kamerát, ugye a Live Vision-t. És akkor a srác azt mondta, és ez a publikus információ, nem mondták, hogy nem mondjam, hogy a Live Vision-t azt leépítik. Tehát a Live Vision-t azt ki akarják vezetni a piacról, kvázi az egy olyan termékvonal, amivel a jövőben nem akarnak foglalkozni, az arcade játékokban az avatar támogatják, és szerintem ezért is volt ez a kamerás bundle játék, úgy csináltak egy játékot, hogy a maradék kamerát ki lehessen szórni a nép közé, ez a bizonyos You Are In The Movies, és ő azt mondta, hogy, és akkor kérdeztük, hogy és lesz folytatása, akkor azt mondta, hogy hát, sok mindennek van folytatása, elképzelhető, hogy ennek is. És ez volt tavaly októberben, illetve novemberben. Úgyhogy én ezt akkor úgy értékeltem, hogy jön egy kamera, és most így összetéve a jelenlegi pletykákat erről a mozgásérzékelésről, én nagyon-nagyon valószínűnek tartom, hogy ez nem a véletlen műve, amit akkor mondott, és ami most történik. Tehát valóban jön a kamera. Hát igen, és viszonylag megbízható forrásokból jöttek eléggé nagy átfedésű pletykák, hogy sőt, még arról is, hogy kipróbálták, volt egy állítólagos fénykép is, úgyhogy tényleg több mint gyanús az eset. A nagy félelem ezzel kapcsolatban, hogy a Microsoft most átmegy Nintendo-ba, és ezentúl kizárólag mutogatós, rángatós, árnyékboxolós játékok jönnek Xbox 360-ra. Ennek milyen veszélye van? Vagy van ennek veszélye? Én úgy gondolom, hogy a PlayStation 3-nak is van egy Six Axis nevű kontrollere, és ettől függetlenül nagyon jó hardcore játékok vannak rá, tehát nem feltétlenül hiszem azt, hogy a Microsoftnak is ebbe az irányba kéne lépnie, plusz tavalyi E3 során kapták először azt a komoly kritikát, hogy túlságosan nagy fókuszt fordítottak arra, hogy megmutassák ezeket az új dolgokat, a nem annyira játékos tartalmat, és a végén azért csak egy FF15-ot bedurrantottak, szóval szerintem, hogyha mostani konferencia alatt is mondjuk 30-40% ezzel fog foglalkozni, és a végén lesz egy nagy bejelentés, akkor megint mindenki elégedett lehet. A másik kérdés az az, hogy mennyire kell elmenni casual irányba. Tehát itt túl vannak a 30 millió eladott konzolon, és kérdés az, hogy mennyi hardcore van a világon? Ennyi. Hát úgy nagyjából, ja. Tehát el kell menni casual irányba, mint hogy a PlayStation 2-ből is az első 30 milliót megvette a hardcore közönség. Azután a közgő 100 milliót meg a casual közönségnek eladta a SingStar, meg a többi. Igen, nagyjából azt hiszem, akkor úgy látom, hogy megegyezik a véleményünk, mert én szerintem kicsit több van, szerintem van talán 40 millió hardcore, vagy core játékos, de aztán tényleg vége van, tehát annál több nincs. Én ezért nem is értem, hogy mi ez a félelem attól, hogy a Microsoft elmegy casual irányba. Hát menjen. Tehát nyilván adjon el minél több gépet, adjon el minél több játékot, vonjon el minél több embert. Én azt gondolom, hogy még ha ez is történne, az nem akadálya annak, hogy jöjjön majd még erre a gépre olyan tartalom, amit a hardcore közönség élvezhet. Igen, és a hosszú távon gondolkodnak, már pedig úgy néz ki, ez a konzol generáció eléggé hosszú távú lesz, muszáj előbb-utóbb rátérniük erre az irányvonalra, mert... Elfogynak a játékosok, elfogynak a vásárlók. Nem lehet örökké a hardcore játékosokra építeni. Milyen pletyka van még velük kapcsolatban? Akár vad, akár nem vad. Az Unix. Az Unix, igen. Ami ugye a... Fejjel lefele ánusz. Így van. Szerintem ezzel a pletykával az a legfőbb probléma, hogy Magyarországon sokan nem tudják, hogy mi az a Zoon. Mert hogy Európában nem is nagyon forgalmazzák a jót. Nyilván sokan megharagudnak ezért, de hát az a Microsoftnak az iPodja. Az iPod kopia. Hát ami az azt Apple... nem mondanám, hogy kopi, hát ez egy is egy MP3 lejátszó. Nyilván az iPod előtt is voltak már MP3 lejátszók, meg utána is voltak. Egy kicsit másmilyen, de alapvetően ugyanazt tudja, mint az iPod, meg amit mindegyik más MP3 lejátszó. Sőt, nem csak, hogy ugyanazt tudja, de ugyanúgy van mögötte egy olyan szolgáltatás is, mint a iTunes, csak nem számonként kell fizetni, hanem előfizetéses rendszer. Azt hiszem havi $15 is korlátlan letöltés, zeneletöltést tesz lehetővé. De ez Európában, ha jól tudom, nincs, vagy csak korlátozottan van? Magyarországon biztos nincs. Nem tudom, de hát Magyarországon iTunes sincs, tehát Magyarország ebből a szempontból nem azt nem szoroz. Nagyon sok véleményt lehet hallani magával az UNA kapcsolatban, nekem sose volt hozzá szerencsém, tehát én nem tudok erről véleményt mondani. Nekem az a bajom, hogy amit én ilyen gadget blogokat látogatok, azok általában Apple-ösek, és igen, ott és szígyák az út. Szígyák, mint az állat. De olyan helyeken, ahol meg Zoom van, ott meg azt mondják, hogy kurva jó. De hát miért lenne kurva jó? Hát, hogy zenét játsz, akkor kész, jó lehet. Na és ebből jött a pletyka, hogy Microsoft lehet, hogy belép a handheld piacra a Zoom-nak egy továbbfejlesztett változatával. Én azt gondolom, hogy ebben van a realitás, főleg egy olyan piacon, ahol az iPhone-nal sikereket ér el a saját Apple Application Store-jával és casual játékaival. Szerintem nyugodtan lehet erre adni egy 80%-ot. Nem tudom, hogy ezt az E3-on jelentenék ebbe. Én szükségszerűen az E3-on, de mondjuk ebben az évben. Uh-huh. Ugye játékos szempontból az érdekel minket esetben, hogy milyen játék van rajta, és azt lehet hallani, hogy valahogy az Xbox Live Arcade-del akarják ezt összekapcsolni, ami nekem olyan tekintetben tűnik valószínűtlennek, hogy nem hinném, hogy ugyanazt a specifikációt tudja hardveresen hozni. Hát nem, senki nem gondolja azt, hogy ezek a játékok majd változatlanul fognak futni, de hát ugye eleve ott van a Xena fejlesztőkörnyezet a 360-hoz, illetve a PC-hez. Én azt gondolom, hogy annak egy következő verziója, akár tudhat egy olyat is, hogy amikor kiválasztja az ember, hogy milyen platformra akar fejleszteni, akkor azt kattintja be, hogy Zone X, és hát nyilván eleve úgy tervezi a játékát annak a felbontásnak megfelelően, hogyha pedig valakinek már van egy kész játéka, akkor az assetek minimális átalakításával lefordíthatja Zune-ra, és is eladhatja, vagy valamilyen formában a játékosok elé bocsáthatja. Ugye a nagy előnye ez annak az lenne, hogy ott ez a Live Anywhere, tehát a Live-ot használná ez is, mint ahogy van PC-s Live, igen, lenne igen, egy zsebkonzolos Live. A technológia minden szinten, illetve a folyamat minden szintjén és részében ott van, megvan már, megvannak a fejlesztőeszközök, megvan a terjesztési csatorna, akár meg lehet a hardware is, hát meglepő, hogy ezekben a kézi eszközökben manapság már milyen hardware erőforrások vannak, elég csak az iPhone-ra gondolni. Én azt gondolom a Zoom-ba is van már, ott abból is vannak nagyképernyősek, vagy lehet rövid távon erős gép. Igazából azon csodálkozom, hogy eddig miért nem lépték meg. Sok XBLA címet is átkonvertálhatnának. Pont erről beszéltünk, amíg WC-n voltál. Ja, igen, bocsánat. Csak ez eszembe jutott, hogy... Igen, átlag ez fog történni. Szerintem nagyjából ennyi Microsoftos pletyka van. Illetve a nagy kérdés az, hogy mi van ezen kívül. Mert hogy sokan azt mondják, hogy nincs más semmi, hogy egy darab Forza 3 lesz, és kezdj csokola. Én azt gondolom, hogy az előző E3-on is se tudta senki a Final Fantasy 13-ot. Rengeteg pletyka volt, de ebből egy darab pletyka se volt. Semmi. Nulla. Hát lehet, hogy lesz valami megaton. Hát akkor szerintem nekem most aggódni, mert ugyanúgy előhúzhatnak valamit a zsebből. Vagy... Plusz Mass Effect 2, akkor plusz... Nagyon sok. Akkor Lost Planet 2, ami jelenleg még mindig 360 exkluzív, úgyhogy lehetnek még itt címek. Hát igen, szerintem is third party címeket fognak mutogatni, mert azért a Microsoft azt szokta. Tavaly is a Resident Evil-t például mutogatták, úgyhogy nem. Szerintem erre is szánnak itt majd idő. Semmi van, igen. És fognak nyilvánvalóan Halo 3 ODST-t mutogatni. Így van. Ami szeptemberben kijön, ha minden igaz. És plusz ott van ugye a All Points Bulletin, a világ leghülyébb című játéka, ami a Crackdown fejlesztőinek a gangsteres rendőrös MMO-ja, ami könnyen az első olyan MMO lehet, ami nagyobb sikereket ér el konzolokon is, hiszen alapvetően akcióorientált, tehát az irányítással valószínűleg nem lesz gond. Ha a kommunikációt, a játékosok közti kommunikációt jól megoldják, akkor ez könnyen ott lehet, és ez elvileg ez is Xbox 360 exkluzív ez a dolog, úgyhogy lehet itt akár félig meddig first party meglepetés is. Nagyjából ennyi a Microsoft. Tényleg kérdőjelek vannak. A kérdés leginkább az, hogy lesz-e meglepetés, vagy nem lesz. Amit itt felsoroltunk, azon kívül lesz-e valami. Lesz-e Halo 4? Halo Chronicles. Halo 4. Nem, Halo Chronicles nem lesz. Lesz-e Halo 4? Ez itt a nagy kérdés. Erről már tényleg csak ilyen vattalálgatások. Egészen vattalálgatások is. Nulla alappal. Szerintem, hogyha van egy Halo ODST megjelenésünk szeptemberben, akkor nem akarunk Halo 4-et hype-olni előtte, úgyhogy szerintem a megjelenés előtt nem lesz Halo 4 bejelentés. Semmiféle formában. A Halo az most így bizonyította magát a Halo Wars-zal, hogy egy elég nagy és erős franchise, tehát képes mindenféle mellékágokat eltartani. Szerintem itt a rajongótábor nagyságát nézve egy renderelt Master Chief sisak és egy 4-es szám nagyjából megtenné a hatását. Nem kéne túl sokat mutogatni belőle. Mint tavaly mondjuk egy God of War 3. Igen, nagyjából. Ez pontosan ez olyan, mint a Sony-nak ezek a hardcore franchise-ai, ahol tulajdonképpen elég a címet felvillantani és a hőst egy pillanatra, és már megvan a kívánt hatás. Persze utána mindenki többet akar, de utána majd lehet jókat pletykálni, meg beszélni róla. Ilyen szempontból nagyon sajnálnám, és sajnálni is fogom, hogy ha most nem jelentik be a Metal Gear Solid 4-et Xbox 360-ra, akkor szerintem már soha nem fogják. Úgyhogy ez a hírforrás véget ért, pedig egy annyira hálás téma volt. Minden hónapban legalább egy, sőt az utóbbi időben heti egy valami jött, és ezt mindenki annyira szerette, és most vége. Tehát valami elszakadt bennem, és valami sír bennem, hogy ez valami véget ért itt. Vagy így, vagy úgy, de ez az E3 lezárja ezt a Metal Gear Xbox 360 dolgot sajnos. Hát igen, lassan tovább kell lépnünk sajnos. Találunk valami újat, mindenképpen eljette. És hát lépjünk tovább. Lépjünk tovább. Sony! Na, Sonyéknál ott aztán tényleg jó kérdések vannak, igen, hogy mi az, amit még nem ismerünk. Meg hát jó nagy kérdések vannak azzal kapcsolatban is, hogy elég komoly, nagy megaton lehetőségek vannak a Sony házatáján. Kérdés, hogy igazak meg, hogy ki fogják ezeket használni. Hardveres oldalon van... Slim. A PS3 Slim és az új PSP. Szerintem nehéz, ez nem Megaton. PS3 Slimnek, de hát nézd, most már nem Megaton, hogy új modell lesz. Ha ott hirtelen előrántottak volna egy új PS3 modellt, akkor azért az emberek néztek volna egy nagyot. Tehát nem hinném, hogy az legyintett volna bárki. A jelek azok arra... afelé mutatnak, hogy van új PS3 modell, de szerintem továbbra sem Slim egyébként. Az nem Slim, az egy kvázi újra tervezett, némileg másképp kinéző PS3, más borítással és más logóval. Lecserélték a Spider-Man-es logót. Költséghatékony PS3. Az új PS3 modell szerintem annyira nem kérdőjel, a kérdőjel az igen, leginkább az, hogy mikor. Persze, hogy mennyiért. És hogy mennyiért, mert az a legnagyobb kérdőjel, hogy kétféle pletyka van, az egyik az azt mondja, hogy az E3-on kiáll valaki és azt üvölti, hogy $299 most, azonnal, vagy nem áll ki senki, és augusztus 30-án üvöltik azt, hogy $299, mert ugye a kettő együtt nem megy. Tehát nem üvölthetik most egy $299 szeptember 1-től, mert azzal meggyilkolják a saját bizniszüket. Már ez csak a $299, az már biztos? Vagy ezt találták ki a rajongók? Semmi sem biztos. Ez egyfajta tipp arra, hogy minimum, tehát $100 kell engedniük belőle, hogy ezt a bizniszt megpörgessék. Van realitása? Nem tudjuk. Ugye vannak ráutaló jelek. Drag mindjárt mondja, hogy mik a ráutaló jelek. Hát, hogy lesz. Az elmúlt üzletévben 10 millió PS3 fogyott, következőre 13 milliót vár a Sony. Ehhez képest a PS3 eladásai lassulnak. Tehát az elmúlt talán két negyed évben is kevesebb fogyott, mint egy évvel korábban. Sőt, az utóbbi üzleti éveredményeit a 10 millióhoz is ki kellett úgy kozmetikázniuk, hogy 2007-ről mozgattak át számokat. Igen, ezt én is néztem, hogy nem stimmelt valami, és utólag lettek módosítva korábbi eredmények. Így van, tehát... Tehát lassulással nem lehet több konzolt eladni, tehát egyértelmű, hogy... És ráadásul ez olyan nagy különbség mennyiségben, hogy minél előbb kell eszközölni ezt az árcsökkentést, ami... Továbbra sem hiszem, hogy a mostani PS3 modell mellett meg lehetne engedni, mert nincsenek ott a gyártási költségek, ezt látjuk a több százmilliós veszteségeiből a Sony-nak, tehát ez valószínűleg ezt az olcsó modellt jelentheti. Igen, csak $100 legyek, akkor miért nem lesznek a veszteségek, tehát $100-tól egy olyan nagy mérő emelkezést kell remélni a Sony-nak, ami kompenzálja. Nagy változás hardware téren. Igen, tehát itt ez egy ilyen reális szenáriónak tűnik, hogy kijönnek egy olyan olcsóbb modellel, ami maga a külsőleg is olcsóbb, innen jön ez, hogy egy más borítást kap, amilyen megint csak pletyka, hogy ez egy állítólag egy olcsóbb borítás, amit rátesznek. Egész egyszerűen erről van szó, a korábbi drága borítás helyett rátesznek egy olcsóbb borítást, és a szeptemberben pedig már ki tudnak jönni azzal a modellel, ami már a kisebb csíkszélességen készülő CPU, GPU, ami olcsóbb, azt teszik bele, és ennek a kettőnek a összeadásából kijön egy $100 különbség, illetve azt mondják, hogy közel 2000 alkatrészből áll az egész cucc, és hát ahol tudnak, lecsípnek, tehát ugye beszéltünk erről, hogy tulajdonképpen 10 centjével is össze lehet hozni a $100, ha kellő mennyiségű alkatrészed van, megcsinálják. Nyilvánvalóan valamit biztos tudnak csökkenteni, mert hogy a eddig, amit tudtak csökkenteni, azt elsősorban a Blu-ray meghajtóknak az áreséséből tudták csökkenteni. Most már lehet, hogy GPU-CPU vonalon is tudnak, ami a másik nagy költségük. De hát ez találgatás. És azt se felejtsük el, hogyha jóval kisebb a gép, vagy hát részt kisebb lesz a gép, akkor a doboz is kisebb, és akkor a szállítási költségek jóval olcsóbb. Tehát jóval nagyon csökkennek, mert sokkal több doboz fér be egy szállítmányba, sokkal több PS2-t vagy PS3-at tudnak elszállítani a gyárból más régiók felé. Tehát ez is... Én erre már kurvára nem gondoltam volna, de valóban van. Ugyanabban a hajóban, ugyanabban a kamionban több gép fér bele. Ja, tehát olyan dolgokból lehet összerakni ezt a tényleg $100 mínuszt gépenként, amire lehet, hogy nem is gondolnál, lehet, hogy csavarokon, vagy egészen bizarr kis alkatrészeken múlik. De csak akkor gondolkodjunk úgy, hogy ez a $300 gép, ez mondjuk forintban mennyi lesz? Mondja most a $300 Xbox. Magyarországon 70 ezer forint körül van egy Xbox jelenleg. Nem tudom, nem vettem mostanában Xbox 3-ot. 70 ezer forint PlayStation 3 szerintetek olyan mértékben, egy 70 ezer forintos PlayStation 3 eladásai olyan mértékben megnőnének a most 100 ezer forintos PlayStation 3-hoz képest? Hát szerintem forintban ezt felesleges mondani, mert Magyarországon ha megnőnek, ha nem nőnek meg itt, ez világpiaci hatása nincsen. Jó, hát most akkor ezt gondolkozhatunk fontban vagy euróban is, arányok ugyanazok maradnak. A kérdés az, hogy egy 100 ezer forintot érő gép után egy 70 ezer forintot érő gép, ami hát ugyanazt tudja, az annyira megdobja az eladásokat, amennyire a Sony-nak erre szüksége van? Ha szerintem erre a kérdésre tudnád a választ, akkor most nem a te lennél a kász hírái. Hogy ne vesz ki minket valamivé. Nem tudom. Szerintem ők maximum remélik, az biztos, hogy árcsökkentésnek mindenképpen van pozitív hatása. Pláne úgy, ahogy az én teljesen amatőr tippem szerint, ha szeptemberben lépik meg, mint tavaly a Microsoft, és leginkább ezért tippelek erre, és kijönnek mellé egy erős őszi játékkínálatra, ami tudjuk, hogy az lesz, hogy erős őszi játékkínálatuk lesz exkluzívokkal, már bejelentett exkluzívokkal, tehát az nem találgatás, azok ott vannak. Az a kettő együtt, Európában jelenleg úgy néznek ki, hogy haladnak fej-fej mellett a Microsoft, holott ők a drágábbak, ott valószínűleg előnyre tudnának szert tenni, ha olcsóbbak. Amerikában elég rendesen veri őket a Microsoft, összeladásokban nagyon, de hát havi szinten is. Az utóbbi időben, kivéve a múlt hónapot, ami nagyon gyenge volt, gyakorlatilag rájuk dupláztak. Japánban meg vezetnek, igaz, ott azért, mert szar a japán piac, de ott vezetnek. Világszinten most az évben kb. 100 ezer példány a különbség a két gép között, 100-150 ezer. De egyébként az is érdekes, hogy Japánban se olyan az arány már. Tehát most néztem, most is már nem 3,5 az egyhez, hanem 2,25, vagy 2,5-2,70, csak mondom, hogy tehát nem vezet annyival. Egyébként visszatérve erre, hogy most megírjen nekik, pár hónapja azt számolgattuk, hogy nagyjából 30-40%-kal több gépet kellene adni ahhoz, hogy megírjen nekik a $100 árcsökkentés. Ezt akkor még eléggé kételkedtünk, mert azért még úgy fél éve nem folyott még annyira rosszul a PS3, viszont most már világszinten elég gyenge számokat produkált, tehát Amerikában is jelentősen visszaesett, és most már egy 100-as árcsökkentéssel szerintem ugorna akkor át az eladása a gépnek, hogy ez megérje. Igen, tehát innen szerintem elértek arra a bizonyos pontra, ahol árat kell csökkenteni. Eddig lehetett húzni ezt, hogy nem csökkentünk árat, megyünk a profitra, most már azzal is jobban jönnek ki, ha esetleg többet vesznek a gépen, viszont annyival többet adnak el, hogy még mindig ez a kisebbik rossz mondhatnánk. Valószínűleg ezt ők így is tervezték. Tehát amit tavaly lehetett hallani, tavaly azt lehetett hallani, hogy idén tavaszra terveznek, aztán márciusra, aminek be lett volna ráció, mert egy március másodikán jelent meg a Killzone 2 Amerikában? Február legvégén. A február legvégén. Tök mindegy. Egy Killzone 2 premier mellé tett árcsökkentésnek. Annak ellenére, hogy a Killzone 2 nem robbantotta fel kifejezetten a világot eladások tekintetében, és a számok azt mutatják, hogy legalábbis Amerikában nem nagyon mozgatott PS3-akat. Tehát azzal együtt az egy nagyon fasza kombináció lett volna. De aztán lett, ami lett, jött a gonosz gazdasági válság, és ez csúszott ez az egész, és azt mondom, hogy szeptemberre, a GT5 nem fog kijönni szeptemberben, az ki van zárva, hanem szeptemberben ezt meglépik, akkor abszolút partiban maradnak, legalábbis a Microsoft. Nintendo az már reménytelen, tehát az a hajó már régen elment, a Microsofttal partiban tudnak maradni. És szerintem ők most legalábbis ilyen piaci részesedés terén ez a feladat, hogy partiban maradjanak, és ha tényleg 10 évre tervezzenek, akkor elkezdjenek építeni egy olyan installált bázist, amivel adott esetben meg tudják őket verni. Nem nagyon tudok mást elképzelni, tehát csoda nem fog történni. Aki azt várja, hogy megjelenik akármilyen játék, és legyen az a Final Fantasy 13, vagy bármi, és az megváltoztatja a gép sorsát, mint ahogy voltak ilyen Killzone 2 csodavárás, hogy majd a Killzone 2 megjelenik, és az emberek rájönnek, hogy PlayStation 3-at kell venniük. Ez a jelenlegi piacon ez már nem így működik. Most már sokszor láttuk az elmúlt években, inkább az árcsökkentés adja a gépet, és nem a játékot. Gyilkos applikációk már csak úgy vannak, hogy ráülnek egy adott installált bázisra, és ott teljesítenek jól. Nagy system sellerek, nem nagyon tudsz nekem. Egyetlen system seller volt ebben a generációban, a géphez csomagolták, és úgy hívták, hogy Wii Sports. Semmi más nem volt system. A GTA 4 sem volt system seller. Tökéletesen így van. Úgyhogy ez az út maradt. Szerintem ezt meg tudják lépni, és szerintem abszolút pozitív hatása lesz. Az, hogy erre a Microsoft mit lép, vagy hogy lép, hogy nekik az árcsökkentésnek van-e értelme, vagy nincs értelme, azt meg majd ők eldöntik. Szerintem ők nem fognak árat csökkenteni. Ennyit a PlayStation 3-ról, de aztán van ott ugye a Sony-nak még egy gépe legalább. PSP, ami digitális disztribúció only. Tehát csak digitális disztribúcióval lehet majd szépen játékokat venni hozzá. Ami csodálatos koncepció. Ez most te találtad ki, hogy pletyka? Ez nagyon sok forrás volt. UMD meghajtó nélkül, lecsúsztatható. Két részben áll a gép, és az egyik fel lehet csúsztatni, és amikor össze van csukva, akkor csak két ravasz gomb van. Ez egy sima concept art volt, hogyha ugyanarról a képről beszélünk. Az a concept art az, ami eznek a pletykával együtt jött, úgymond. Nem, ez tényleg régi concept art, csak ezt csatolta mindenki a hír. Mert ez látványos, igen. Igen. De azóta nagyon sokan írták, Sony és belsős fejlesztők is írták Twitteren is többször, és utána le is lettek szidva, úgyhogy valószínűleg ez egyre reálisabb. Nem, hát megnézzük, hogy fognak a játékok PSP-n, katasztrofális. Idén eladtak. Igen, de nem az UMD miatt, hanem a Varez miatt. Hát persze, csak azzal, hogy ők digitálisan árulják a játékot, ugye az költség hatékonyabb. Tehát jobban megéri neki, ha ott veszik meg. Egyébként, amikor ezt először ugye a digitális disztribúció only és az UMD-t kidobják belőle, ez amikor évelején merült fel először. És azt mondtam, hogy hát ez nem létezik. És tényleg az lesz. Tehát konkrét bizonyítékok vannak rá, amit akkor pletykáltak, hogy a Patapon 2-vel fogják bepróbálni, azt tényleg bepróbálták, igen. Úgyhogy innentől fogva az egész igaz. Igen, úgyhogy tényleg ez lesz. Patapon 2 Amerikában csak digitálisan elérhető. Aha. Igen, és kódot lehetett vásárolni a boltban. Dobozban. $5 drágábban, mint egyébként a játék. Tehát $15 volt a letölthető, és $20 volt a dobozban lévő kód. Ugye, hogy a kiskereskedőnek is legyen rajta haszna. Nem tudom, hogy ez a továbbiakban ott hogy fog működni, szerintem sehogy. Tehát a digitális disztribúció lesz az a fő forrás. Ez egyébként egy előremutató és rendkívül bátor koncepció. Kérdés, hogy oldják meg. Hogy itt az ideje. És mit szól hozzá Dark Alex? Nem is tényleg a felhasználók oldaláról, ez is szerintem örvendetes dolog, mert jó, persze azoknak nem, akik arra vágynak, hogy a gyűjteményt nézegessék a polcon, de ezzel kiiktatódik egy csomó dolog a Sony és a felhasználók között, és egyszerűen olcsóbban tudja megvenni a játékot, mert nincs kereskedő, nincs szállító. Majd a digitális disztribúciónak egyszer szálljunk egy külön speciális adást. Én most Vega nincs itt. Az ő blogjában volt. Remélem, hogy nem. Egyrészt van egy szuper blogja, a blogbejegyzése. Sőt, az utolsó pár blogbejegyzés az mind szuper, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy olvass el, de most ez az utolsót különösen ajánlom, hogy olvass el. És én ott is feltettem ezt a kérdést, bár én előtte már a titkos csatornánkon már régóta ezzel vegzálom szegényt, mi szerint a Steamen, ami ugye digitális disztribúció, drágább a Pacific játékuk, mint boltban. És szegény nem tudott még válaszolni rá, hogy ez miért van. Úgyhogy remélem a PSP-nél nem az lesz, hogy ugyanazokat a játékokat, amiket meg lehet kapni UMD-en a boltban, ugyanazon az áron lehet majd megkapni letöltve is. Szerintem, ha a Sony ezt komolyan gondolja, akkor az UMD forgalmazását azt nagyjából beszüntetik. Jó, de nem úgy értem, hogy párhuzamosan, hanem ugyanúgy piacra. $50 lesz egy új PSP-s játék, mint ahogy most. Nem hinném. Nem hinném. Én ha ezt tényleg globálisan gondolják, és nem az a szopás tesz vele, mint a PS3-mal, hogy nem fogadja el a bankkártyámat, és Amerikából kell vásárolni, amit tudsz, vagy amit nem tudsz. Ha ez tényleg így fog működni, az itthoni árakhoz képest, bocsánat, tényleg előremutató lesz a $20 PSP játékára 14 000 forinthoz képest. Tehát én tulajdonképpen nekem ezzel semmi bajom nincsen. Én ezt azért tartom bátornak, mert nem vagyok benne biztos, hogy a világ erre megérett, hogy egy kizárólag digitális disztribúciós csatornán, mert mondják, hogy az iPhone-nál működik, így van, de az iPhone az egy más platform. Ott ingyen van a játékoknak a legnagyobb része. Ezt nem tudom, de az egészen biztos, hogy nem másfél két gigás, amikor azt hiszem UMD két gigás. Gondolom, volt, ami ki is használta, tehát bizonyára ezek a nagyobb játékok, ezek ilyen masszívabbak voltak, és nem is olyan költségvetésű, nem, adott esetben sok millió dolláros fejlesztések vannak. Tehát azt mondom, hogy ez egy más piac, ezt kíváncsian várom, én magát a lépést azt nagyon faszának tartom. Kérdés, hogy hogyan működik. És még egy apróság, ha már ez szerintem egy érdekes téma, főleg az, hogy hogyan, az események hogyan jönnek össze. Pont elmúlt egy vagy két hónap volt az, amikor a Sony előjött az új PSP-s fejlesztésekkel, és érdekes módon minden PS3 játéknak vagy PS2 játéknak mostanában jön, van PSP-s verziója, és jönnek az új cuccok, és volt egy fejlesztő nyilatkozat, hogy mondták, hogy majdnem ott hagyták az nagyon sok fejlesztő csapat a PSP-t, majdnem. És most megváltozott ez a trend, és az összes játék megjelenése idén őszre tehető. Tehát ősszel valami történni fog, ami miatt a third partiknak érdemes lesz most már játékot kiadni. Tehát valószínűleg ez egybe fog esni az új platforma, és hogyha nagyon sok fejlesztő támogatja, akkor ez szerintem egy életképes dolog, mert rengeteg vásárló van, aki rendszeresen vesz játékot, és távolról egy titkos parancsal felrobbantják az összes PSP-t. Így van. Összes varezes PSP-t, bocsánat. Így van. Egyébként ez a szoftver, ez tényleg gyanús, mert egyrészt már az év eddigi részében is több Sony játék bejelentés volt, mondjuk a Little Big Planetre, az új Jak and Dexterre, és sokat mondta maga a Sony is, hogy nagyjából a fele történt csak meg az idei PSP játékoknak a bejelentései közül, tehát valószínűleg az E3-on lesz még jó pár cím, ami azért elég gyanúsnak mondható. És nyugodtan kimondhatjuk, hogy a Sony idén össze rebootolja a PSP-t, igen. Szinte újra launcholják, újra kilövik. Sok sikert! Remek handheld! Egyébként ez. Ha azt nézzük, hogy már most elment 50 millió a PSP-ből, azért ez elég nagy siker a Sony számára szerintem. Igen, tehát az mindenképpen, tehát én is... Nagy szám egyébként. Ez egy nagyon nagy szám. A szerencsétlenségük szerintem abban van ilyen tekintetben, hogy a szoftver az marhára nem. Tehát azt hiszem valami ilyen az utóbbi idők, tám még a gépeladások, egy játék sem nagyon jutott egy új eladott gépre, tehát nem, egész egyszerűen nem játékgépnek veszik. Vagy istentelenül varezolnak. Hát igen, azt hiszem 50 millió játék főtt kb. Az elmúlt egy évben, ami megegyezik a gép felhasználó bázisával, ami elég gyenge. 0,7 és 1 között volt, mintha, hogy az új vásárló mennyi játékot vesz a géphez. Tehát én ezért is gondolom, hogy most mit veszített a Sony? Mit veszített? Egy darab eladott játékot veszíthet, hogyha csak digitális disztribúció only van a lép át. Mert ezek az emberek nem vesznek játékot. Tényleg olyan kevés vesztenivalójuk van, hogy ezt egyszerűen meg kell lépni, nincs mese. Mikor jöhet el ez a rendszer a PlayStation 3-ra, vagy bármilyen más konzolra? Mikor jön el az az idő, amikor kilökik a fizikai médiát ezekből a gépekből? Hát valójában akkor, amikor úgy döntenek, hogy eljött az idő, mert végülis szinte csak rajtuk függ, vagy tőlük függ. Ha elég hosszú lesz ez a generáció, akár már a következőben is, de erre most szerintem ne térjünk el hosszan. Igaz. És ez most pre-E3 podcast, a következő már beszélünk erről. Már csak a Nintendo maradott meg, túl sok legyka nagyon nincs, úgy. Ne? Jó, Sonynál van-e még valami? Azért a játékokról még beszélhetünk, szerintem. Tehát is disztribúcióról beszélnék annyit, hogy most vettem, ugye beszéltük itt podcast előtt a Steam-es hétvégi akciókat, amik egyébként fantasztikusan jók, és tényleg ilyen 66-77 ilyen eszméletlen nagy százalékos leértékelések vannak. Most vettem meg múlt hétvégén a Universal Tour nevezetű stratégiai játékot 5 euróért, és patchelés után az első küldetés lefagyott. Fel a fórumokra, megnéztem, hogy mi a probléma. Azt mondták, hogy ugye nem szabad a patchet felrakni, mert valószínű, hogy ez a live kompatibilitás alatt ütközik valami, úgyhogy újra kellett installálnom, hát egy éjszakámba telt. Tehát a digitális disztribúciónak szerintem még mindig megvannak azok a hátrányai, hogy egy újrainstallálásnál, vagy egy bugnál, vagy egy bármilyen hibánál, egy patch újratelepítésnél nem tudod azt mondani, hogy jó, egy gyors uninstall, egy 10-15 perces install, és akkor újra játszom, nem azt a 6 gigát, azt egész éjszaka töltötte a gépem. De Steamnél például lehet bekapolni a PC-re, PSP-nél nem hiszem, hogy ilyen dolgok történnének. Jó, de egy pár perccel ezelőtt arról beszéltünk, hogy a nagy konzoloknál mikor jön ez az idő, tehát az szintén nem PC, tehát ott csak kell újra tölteni nagyon cuccokat. Max is, ha tényleg annyira korrupt. Hát azért konzolon is vannak bugos játékok, tehát... De azt patchelvítják, nem kell újra töltened több gigát. Nézd, nem tudom, persze vannak rossz élmények, meg vannak jó élmények. Biztos így van, én azt mondom, hogy valószínűleg tényleg a PC platformra egész egyszerűen, pláne egy ilyen totál bukott játéknál, mint ami ez volt. Egész egyszerűen leszarták. Hát totál bukott, hát igen. Te megvetted, tehát... Nagyon jó! Nagyon jó! Nagyon jó játék! Mit te megveszel, megérte azt a 1000 forintot, vagy mennyit, amit adtál érte. Kitűnő játék. No. PlayStation 3 játékok. Hát lesznek olyanok, amikről biztosan tudunk. Ugye a God of War, az Uncharted, a Heavy Rain, de inkább az újdonságokról kéne beszélni. És elég sok pletyka van a régóta, nagyon régóta vált Gran Turismo 5-ről. Ami akár már az idén megjelenhet. Nagyjából ennyit tudunk, mert volt egy ilyen fél pletyka, amit sokan úgy vettek át, hogy az a GTA 5 új feature-ei, a éjszaka, az eső és a mit a grillsütő, vagy valami hasonló. Nem, tehát csak éjszaka és eső, azt hiszem, meg új törésmodell. Törésmodell. És hogy ezek, de aztán kiderült, hogy ez nem teljesen úgy volt, hanem igen, inkább a... Nem, ezek egyszerűen nem egyértelműen kikövetkeztethetőek voltak az interjúból, mivel ott nem csak a GT5-öt érintették, hanem a GT-sorozat jövőjét is. És az eredeti interjú német volt, és sokan ezt kicsit elferdítették, és rengeteg angol verzióban megjelent, úgyhogy ezzel szerintem mindenképp várjuk meg az E3-at. Még korábban volt egy pletyka a Gran Turismo 5-ről a GT Planet fórumon, ami a legnagyobb Gran Turismo kapcsolatos oldal. Ott az egyik felhasználó, akit én nem olvasom a fórumot, de azt írják, hogy ő akárhányszor volt valami Gran Turismo-s pletyka, és ő leírta, akkor az igaznak bizonyult. Ő írt, hogy konkrét feature-öket, hogy 600 körüli autó lesz a játékban. A pályákról is írt, hogy lesz pályaszerkesztő. És ez mennyire tűnt ilyen wishlistnek, kívánságlistának, és mennyire konkrét információnak? Ezek... Mert az úgy elég soknak tűnik, így számra. Bár a Forza 3-ról is olyan számokat lehetett hallani, egy ihaj csúhaj. Nem, ami így először kijött, ez teljesen reálisnak, mint aztán később kijött egy pályalista is, amiről kiderült, hogy az viszont tényleg wishlist volt, és valahonnan összekavarták, és az tényleg nem igaz. Ami először jöttek pletykák, azok én meglátásom szerint, és amennyire ismerem a szériát, teljesen reálisnak mondhatók. Sőt, még talán az idei megjelenés is, bár ezzel volt vita, hogy ez nem volt egyértelmű, mert ugye ilyen furcsa virágnyelven íródott ez az egész, hogy a megjelenésre azzal a december... 2009 utolsó havának idusán hirtelen elő. Igen, szóval nem volt egyértelmű, hogy ez 2009 végét, vagy az üzleti év végét, ami ugye március jelenti, szóval ezzel ki kell várnunk az E3-at, mert az szerintem teljesen biztos, hogy a Gran Turismo 5 valamilyen formában ott lesz. A Sony portfóliójában valószínűleg a Gran Turismo 5 az egyetlen játék, ami addig készülhet még ebben a helyzetben is, ameddig akar. Bár reméljük, hogy most már nem sokáig készül, mert itt lenne az ideje, hogy hát megjelenjen. Igen, a Gran Turismo az a legnagyobb Sony franchise, és eddig mindkét PlayStation gépen egy Gran Turismo játék volt a legnagyobb példány számban eladott szoftver, úgyhogy... És mindemellett szerintem a Sonynak vannak a legnagyobb lehetőségei arra, hogy olyan bombákat dobjanak le a játékosokat, olyan megatonszerű bejelentéseket csináljanak. Ha most belegondolunk, itt a level 5, akik befejezték a játékukat, befejezte a Guerrilla Games, tehát jöhetne Killzone 3 render trailer, vagy akár in-game trailer is. Level 5 az a Wildlands Chronicles-nek az angol verzióját fogja mutogatni. De úgy gondolod, hogy ez az egyetlen megjel... Nem, valószínűleg emellett... Én el tudom képzelni, hogy csinálják mondjuk egy Dark Cloud 3-at, ami ugye Sony franchise. Látod? Tehát vannak lehetőségek, és ott van például a Resistance széria, amiből még ott egy hármas részre lehetőség, vagy egy új Ratchet, tehát bejelenti... Hát új Ratchet az lesz, az egyértelmű. Én azon csodálkoztam, hogy a fórumokon NeoGAF-en csomóan Resistance bejelentést várnak, amikor az Insomniac Games-nek ismerjük a készülő játékát. Oké, tudjuk, hogy ők azt csinálják, hogy évent adnak ki játékot, de azért másfél évre előre ők nem szoktak bejelenteni semmit. Ez igaz, igaz. Viszont nem hiszem, hogy egy ilyen teaser trailer fájna. Szerintem sok címet fogunk látni a Sony-tól idén, amit egyébként tavaly nem láttunk. Vagyis, hogy te érted, hogy mit gondolok, nem fog megjelenni, de... A Resistance szerintem azért várják, akik várják, mert a második résznek olyan kegyetlen, brutális cliffhanger a vége, hogy nagyon, tehát ott azt... God of War 2-nek is az volt, és hát mikor jön, csak idén vagy jövőre. Így van, de egész egyszerűen ott tényleg a szó legszorosabb értelmében hirtelen valami annyira más történt annak a játéknak a végén, hogy én nagyon remélem, hogy annak ellenére, hogy a Resistance 2 annyira nem ment jól, boltokból, de nagyon remélem, hogy egy harmadik részt azt még megszavaznak neki, mert nagyon fájdalmas lenne azt látni, hogy az a vége, ami ott a vége volt. De szerintem nem is feltétlenül Resistance. Vannak itt még azért a talomban szépen. Én mondom, hogy micsodák. Sly Cooper reboot, mert a 3-as az kúra szal lett. Klono a 3. Valószínűtlen. Dark Cloud 3. Egy pillanatot térjünk vissza a Sly Cooperre. Még ez lehet, hogy csak sima easter egg, de az Infamous-ben voltak Sly Cooper-es utalások, ugye az Infamous-nek a Sucker Punch-a fejlesztő, akik a Sly Cooper-t csinálták. És ez ugye most jelenik meg május végén, úgyhogy akár csinálhatnának egy új Sly Cooper-t is, de ez tényleg ez nagyon random dolog, hogy most lesz-e vagy sem. Hát ennyi jött eszembe. Én mondok még egyet, ami, ha már így ott is mondjunk egy pletykát, ami nem Sony, hanem third party, állítólag a Capcomnak van egy PS3 exkluzív játéka. Igen, tehát kijött a Capcom üzleti jelentése, és abban benne volt, hogy hány játékot csinálnak az egyes platformokra. És Xbox 3-ra vagy PS3-ra egyel több játék volt, mint Xbox 360-ra, ebből arra következtettek sokan, hogy lesz egy PS3 exkluzív. És arra is, hogy a Lost Planet 2 nem 360 exkluzív, mert akkor ugye kiegyenlítődnének megint. Hát igen, szóval vagy lehet, tehát hogy ez igaz. Lehet, hogy két PS3 exkluzív van, és egy 360 exkluzív, de még az is lehet, hogy a Dead Risingot adják ki PS3-ra csak most. Az első részt, mondjuk felújítva a kis. Hát ezt nem hiszem. Hát mire, kettő az multiplatform lesz. És egy PSP exkluzív, vagy egy kézi konzol exkluzív. Ja, hülyeséget beszélek. Ez bennmarad, mert ez... Ezt nem vágjuk ki, csak azért sem. Ez a legjobb jelenet volt. Igen, már... Előtted a 3 tokenedet, már 3 vágást kértél, nem mondom, mi volt benne. El tudjátok képzelni, mi volt benne. Most ez most már bennmarad, sajnos. Tehát a Capcomnál lehet, akik a third party exkluzívukat hiányolják PS3-ról, lehet, hogy kapnak egyet Capcoméktól. Tehát ha már beszélünk a Capcomról, beszéljünk kicsit róluk, konkrétan nekik volt egy... Ugye minden kiadó kiadja a kis listáját, hogy mik lesznek ott az E3-on, de a Capcom listáján ott volt két be nem jelentett játék, vagyis egy meglepetés játék, amiről az egyikről azt írták, hogy csak a prezentáción lesz, ott a másik viszont játszható formában lesz. Szerintetek ezek mik lehetnek? Az egyik a PS3 exkluzív, amit a Sony konferencián lőnek el, a másik pedig... Másikban én biztos vagyok, NDS exkluzív. Hogy a Megamon Monster Hunter Battle 3. Network 48. Nem, szerintem ami játszható, az szerintem a Monster Hunter 3 lesz, ami hivatalosan még nincs bejelentve nyugati megjelenésre. Szerintem mindenképpen olyan játékról van, amit nem jelentettek be. Ugyanis ennyi erővel lehetne a Tatsunoko vs. Capcom, ami ugye most jelentették be a Nintendo Power hasábján, hogy lesz Amerikában, akkor azt is nyomhatnák ott. Viszont akkor az, meg a Monster Hunter 3 is semmi új bejelentés. Viszont ők úgy hintették ezt el, hogy új bejelentés lesz. Tehát valószínűleg egy DMC 5 szerintem, meg egy olyan játék, amiről nem tudunk. Tehát ez az én tippem, tehát hogy DMC 5 az egyik, az szerintem biztos. Korábban volt egy olyan is, hogy azt mondták, hogy az egyik az olyan lesz, amire úgy, hogy számítunk, a másik viszont nagy meglepetés lesz. Ezt a kettőt mondták. Szerintem a Monster Hunter 3 nem ezek közül, hát az olyan kicsi lenne. Ez olyan... lehet az, hogy amire számítunk. De én a meglepetés kategóriában még el tudok képzelni egy új Onimusát, vagy egy Dino Crisis-t. Lehet. Sonynál van-e még valami rettenetes pletyka, amit nem tárgyaltunk ki? Szerintem nincs. Heavy Rain állítólag kurva jó néz ki, de ezt tudtuk. De meglátjuk, hogy mikor. És akkor a utolsó, legrövidebb szekciónk. PC. Nintendo. Nem, PC-ről azért nem beszélünk, mert PC-n nagyon nincs olyan pletyka, meg a Blizzard azt mondta, a Blizzard, hogy semmit nem állítanak ki. Semmit nem visznek ki az E3-ra. Úgyhogy a PC gaming, ezzel most gonosz vagyok, de hát tényleg ők lettek volna a nagy dobás, ha bejelentenek valamit. De amit ugye Blizzard, az ez ilyen E3 jellegű szarokra, ahol ezek a konzol szarok vannak kiállítva, miért menne oda egy ilyen cég, mint a Blizzard? Neki megvan egy jóval nagyobb és sokkal nagyobb kiállítása, amit úgy hívnak, hogy BlizzCon, ahol nincsenek ilyen ostobaságok, ott majd lesz StarCraft 2. A StarCraft 2 beta egyébként most indul, kis szerencsével fogunk tudni beszámolót írni róla, amikor majd lehet róla beszámolót írni, hogy kicsit PC-ről is legyen szó. Meg lesz BlizzCon. Mikor lesz a BlizzCon? Augusztus. egy félig alvó lovas azt mondta, hogy augusztusban lesz. De jegyek már elfogytak. Jegyek már elfogytak, úgyhogy... augusztus vége plusz augusztus végén, vagy közepén. 2009. Plusz szerintem Kölnben kint lesznek hagyományosan, úgyhogy ott meg lesz minden okosság, és hajrá, akkor majd Blizzardozunk. Na, de Nintendo, a legrövidebb szekció, hány Nintendo pletykát hallottunk? Mit hallottunk arra, hogy a Nintendo mit fog bejelenteni? 1, 2, 3. Semmit! De azt nagyon. Fogalmunk sincs. A legfontosabb hír a Nintendo konferenciával kapcsolatban, hogy ott lesz megint a múlt évi expo megismert Kemi, nem tudom, hogy hívják. Nem a matek tanárnév! Igen. Megint ő fog beszélni. Ez egy igazi MILF. Egyébként szerintem, és az... Nem akarom őt bántani, és ő fog megint beszélni a kéztöréséről, meg arról, hogy snowboardozott. Hát igen, nagyon úgy néz ki. Nem tudom. Azt én... Most én... Ugye... Szerintem azt ilyen 99%-os rátával nagyon lőtte volna mindenki, akik látták az a konferenciát. Az nagyon hardcore volt, az a csaj. Lehet, hogy Nintendo is hozza meg Megaton. Pont én blogoltam. VHD. Azt, pont én, nekem meg idén lemondok el az... Nem, az idén ismét a tiéd, megnyerted magadnak. No. Hát az valami kőkemény volt. Nem tudom, hogy a Nintendo-tól ilyenkor az a baj, hogy már annyira nem tudni, hogy foglalkoznak-e még a hardcore-ral. Tényleg. És ez nem bántás, egész egyszerűen nem tudni, hogy mennyire foglalkoznak a hardcore-ral. Az utóbbi időkben maguk is azt mondják, hogy nem nagyon akarnak, vagy majd lesz valami, de várjatok türelmesen. Jelenleg ez a hivatalos álláspont, a szó legszorosabb értelmében. Úgyhogy most bedobnánk a szokásos új Zelda, új Mario, lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz. Az új Zelda továbbra is azért ott van a levegőben, hogy ez ennek most már lassan legalábbis ilyen bejelentés, vagy teaser szinten jönnie kéne. Ez egy jó alkalom lehet. Akár megtörténhet, a Mario-nak is lassan legalábbis ilyen valami villantás szintjén itt lenne az ideje, hiszen másfél éves a Galaxy. Az igazság, hogy az elmúlt két évben a Nintendo konkrétan semmit nem mutatott. Volt egy Wii Fit, meg egy Animal Crossing. Ez két évben elosztva. Tehát ez konkrétan tehát semmi. Az a baj, hogy a nagy durranásuk, az idei ismert nagy durranásuk az E3 után nem sokkal jelenik meg konkrétan a Motion Plus. Igen. És az ehhez csatolt valószínűleg Uber játék, már eladásuk tekintetében mindenképpen, a Wii Sports Resort, ami nem hinném, hogy lehet, hogy azt ott ki lehet próbálni, de nem hinném, hogy ezzel kapcsolatban bármi újdonságot is tudnának mondani. A Motion Plus-t egyébként úgy tűnik egyre többen támogatják ezek az EA sportjátékok. Red Steel 2-ről is jött egy hír, hogy Motion Plus only játék lesz. Tehát szerintem nekik ez az idei vonaluk a Motion Plus, ami lehet, hogy tökéletesen elég lesz. Tehát nem is kell más. Meg hát az igazság, hogy az elmúlt pár évben a Nintendo már nagyon ráállt, hogy ők inkább az őszi saját japán konferenciáikon mutatják be az újdonságaikat. Már csak azért is, mert átálltak arra a stratégiára, hogy megjelenés előtt 2-3 hónappal mutatják be a játékokat. A Nintendo-val kapcsolatban az a probléma, ilyen kicsit közönség szempontjából, hogy őszintén szólva nem nagyon van olyan bejelentés, amitől föl tudnánk ugrani jelenleg a plafonra. Nem, mit tudnak mondani, amitől Wind Waker 2. Például bejelentenék, hogy a következő Mario vagy a Zelda játék, tehát a hardcore játékaik átköltöznek 360-ra. És PS3-ra. Ez roppant valószínűtlen. De nem. Tehát szerintem ez egy okos dolog lenne. Most gondolj bele. Tehát nyilván ők is belátták, hogy a Wii platformjukra ezek a hardcore játékok nem fogynak rendesen. De hát a... Viszont ott vannak azok az emberek, akik egész életükben Zeldát meg Super Mario-t csináltak. Ők még mindig ott dolgoznak, és gondolom van is kedvük ezt csinálni. Ezek a játékok hol fogynának kurva jól? PlayStation 3-on meg 360-on. Tehát ezt kiadnák az új Super Mario-t multiplatformba, simán emberül 4-5 millió. Míg Wii Only-ba elmenne belőle nem tudom mennyi. 10 000. Nem, ez nem igaz, mert nem, mert egyébként a Mario Galaxy nem volt sikertelen játék, az Zelda sem volt sikertelen játék. Tehát hoztak, és a Mario Kart a mai napig ott van a listák, az amerikai eladási listákon, mit tudom én, negyedik. Egy évvel a megjelenése után, úgyhogy vannak ezek a Mario franchise, meg amúgy is hülyeség. Tehát ez, erről jobb nem is vitatkozunk. Van konzol future. Mert ez egy hülyeség. Ilyen híreken a április 1-én szoktunk filózni, hogy kirakjunk-e. Igen, és... Majd meglepődtök, basszus. Majd amikor a matáltalán is bejelenti, hogy 360 PS3 multiplatform kova. Április 1-én sem merjük kitenni, hogy Mario Kart Xbox 360-ra és Super Mario Wii-re, vagy igen, PlayStation 3-ra. Egy új Zelda, vagy valami fantaszt, nem tudom elképzelni, amitől a kor közönség falnak menne. Nem nagyon van olyan bejelentésük. Egész egyszerűen a kor franchise-ai, de nem szeretem ezt a szót, ezek a hardcore sorozataikat már szinte mindegyikből jelentettek meg most folytatást, és most már a folytatás folytatása jönne ugyanabban a generációban, amit a hardcore közönség maximum akkor értékelne, hogyha a Motion Plus-szal valami varázslatot csinálnának vele, és lehet, hogy fognak, ki tudja. Hát igen, főleg azért, mert azért most belegondolunk, minden franchise-uk már elérte arra a pontra, hogy még egyszer ugyanúgy már nem lehetne kiadni. A Zelda már a Twilight Princess-szel már lényegben egy Ocarina of Time remake volt. A Metroid szintén elment trilógiává, a Retro Studios már nem is szeretne Metroid játékot csinálni. A Mario Galaxy pedig szintén nem hinném, hogy tovább bújtető ebben a formát. Az teljesen felhajtotta a formulát, úgyhogy szerintem az. De mondjuk, hogy egyiket ki lehet adni egy plusz jel a végén, és akkor Motion Plus kontrollal. Galaxy Plus. Super Mario Galaxy Plus, és akkor kihasználja a Motion Plusnak a lehetőségét. Minimálisan használja az a játék a mozgásérzékelést. Nincsenek olyan játékelemek a Mario-ban, ami indokolná a Motion Plus használatot. Motion Plus az a sportjátékoknak, meg adott esetben az akciójátékoknak fog nagyon jót tenni, ami azt jelenti, hogy lesznek kurva jó sportjátékok. Szerintem egyébként azok nagyon jók lesznek, nagyon jó dolgokat hallani róluk, mi több istenítik azt a két, a Tiger Woods-ot és a teniszes játékot, a Grand Slam-et. Arról én még negatívat nem olvastam. Mindenki azt mondja, hogy nagyon jók, és... Már most intézzük, hogy kivételesen a megjelenés környékén tudjunk egy Wii játékról tesztet nyomni, és erre a két játékra próbálunk koncentrálni majd júniusban Wii fronton, de ez júniusban lesz. Úgyhogy végül is a Wii Sports adta el a gépet, ezek a játékok, meg a Resort. Wii-t nem nagyon most itt hiába párosítjuk, hogy most ez a meg a Halo ODST, meg PlayStation 3-ra, meg az Uncharted 2, ezek nem ugyanaz a kategória. Kár lenne összemérni őket, más egész egyszerűen. Úgyhogy a Nintendo konferencia valószínűleg úgymond hardcore szempontból nem lesz izgalmas, hát ha izgalmas lesz, meglátjuk. Igen, inkább kevesebb elvárással menjen neki mindenki, mint sokkal, és akkor nem lesz csalódás, max pozitívan. De fogunk egy jót röhögni a matek tanárnénén, ez szinte biztos. Úgyhogy ennyi pozitívum mindenképpen lesz benne. Nagyjából szerintem ennyi, amit így az E3 előtt érdemes elmondani arról, hogy milyen pletykák vannak, és mik nincsenek, és mit lehet várni. Hogy ebből mi jön be, és mi nem jön be, az egészen záros határidőn belül kiderül. Hivatalosan 2-től 4-ig tart az idei Electronic Entertainment Expo, de tulajdonképpen már június 1-én el fog kezdődni, hiszen a Microsoft konferenciája valamikor a késő délutáni órákban magyar idő szerint megnyitja majd ezt a általunk nagyon várt, és gondolom, hogy általában a videójátékok iránt érdeklődő emberek által nagyon várt 3 napot, úgyhogy... És ahogy mindig, most is természetesen... iszonyatosan részletes, tartalomgazdag, tudósítás, élő blogokkal és mindennel összefoglalókkal. ennek megfelelően ennyi lett volna a Gamer365 Podcast májusi, a pre-E3 kiadása, amikor következő alkalommal visszajövünk júniusban, akkor nem csak találgatunk, és nem azról fogunk beszélni, hogy mi lesz, hanem... hogy mi volt az ideje E3-on. És mennyi tippünk jött be a mostaniakból. Reméljük jó sok. Így van, sziasztok! Sziasztok!